ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شرطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس والجن يعوذون برجال من الجن فزادوا مراقا وأنه ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقول منها مقاعد للسمع فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدة وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغصا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والذي استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لأبني نفطرهم فيه ومن يعد عن ذكر ربه يسلك عذابا صالا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أملا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأعصى كل شيء عددا. سورت جن دا رسته سورتو دا غشپگو سورتونو ناچ دا سورت ملک نشورو ملک لمحاقا معارج نوح جن او پا دشپگو سورتونو کی رد شرکو سورت جن مکی سورت دے ترتیب پریاز کی دعاو یا پا دا سورت نوح نا او نزول کے سلوی اختم نمبر پا دا سورت آراف ندے ربط او مناسبت ده ده دمخ کی صورت صدا ارکدا چو صورت ملک او قلم کی رد شرک فیلیو صورت آقا و صورت معارض کی تخویفو مفصل نوح او جن کی رد شرک اعتقادی کی دکے متصل لگو دا بلگ لگو لگو تیار زمانتے یا صورت نوح کی دلیل نقلی و دنوح علیہ السلام نا صورت جن کی دلیل نقلی دے جناتنا یا نوح کی بیان در رسالت نوح علیہ السلام ذکر کا پر تبلیغ باندی صورت جن کی بیان در رسالت در نبی علیہ السلام ذکر کے پر تبلیغ باندی امتیازات تقریباً دی صورت لس وجہ بیان دی دے ربطنو صورت ممتاز دے پدی چھ جناتو حردالہ کتاب تناشنا کتاب ویلے دے چکرے اور ادھرے دے یا صورت ممتاز پویناد جناتو چه زمان بیوقوفم پا اللہ دروغ ویلی دی کننا ترائق قیدہ دا پا دیدو سزنو صورت ممتاز دی صورت جن مقصد و رد شرک اعتقادی او پا دی دلیل پیشکی دلیل نقلی دا جناتو حاصل دو صورت رد شرک اعتقادی دلیل نقلی دا جناتو او رد مشرکین بالجن کئی وا پیغمبر ویلیا حکم شوی ماتا یقینن شان داری استماع نفر من الجن چه غوکی خودو یو تلکی دی جناتو غوکی که خودو فقالو نچقی بیاری انا سمینا قرآن نجبا چه بیشکا من واری دو یو قرآن جیبا من جیبا قرآن واری دو یا دی عجیبا زکو چه چین و جاپان که ها دا حضرت ها بت سجیدوا بتان جوړ شو او سجدی هغه ته وی روم او شام کې د انبیال مسلام مجسمه جوړ شوی دوزیر علی سلام او د عیسی علی سلام دارنګ ایران کې آتش کړی وی دور عبادت او اور به بل شو او دا هغه ته خلق په سجدا شو هندستان کې رامچندر ستاره او د کې دی شو دارنګ په عرب کې لات منات او ذات چوي مخلوق کے اللہ ارشیو چایو تا سجدہ و چابل تا سجدہ جناتم حیرانو چا منگ چا تا سجدہ وکو قرآن واو رے دو وی واقعی من دا جبت کتاب واوری دو او طول عقیدی غلطی و باطلی دی صرف دا اللہ کتاب عقید سیدہ ورہ جنات وی دی زمانی اغا مشرک کل اداوی چاکی دا قرآن سیدہ وی زمان دا مشران نپویدن ها بس رب داری زمان استاز نپویگی دا تپویگی آئستا استاز خو سبوی نو آخوات لخوی دا دی کازانوی جنات نخری جنات وی من دا جبت کتاب واوری دا ساکی دی گلی مختلف من لیدلی وی فاقیده و قرآن دا سیوا او دینه نکه قرآن واری وی پریده سی ریا دا خود نوی دین بیانه فلانه مدوی سی خدا نوی فلانه استاز خدا نیدی ویری فلانه خدا نیدی ویری پخ پخا و خلق خدا نکه وزده بکر نوی خلق لنده خبر ازادا اینا سمینا قرآن ناجبا من واری دو یو قرآن ناجبا یادی لر رشد فامن نابی یادی چلار خی پا طرف دا کامیابی دی اسلام منگی ما نورو فورن پاغیبانی فاد پار تاقیم مالو اصل فورن با منگی ما نورو لے منگ با کی بیا چون چرا نلا کرے چه داولی او داولی پلارو نکوی لے استاز ویلی ولن نشرگا حد رب بنا حدا او حچ چرے نشرگو منگا نبر غدار کو دخل رب سرائی سوکا قران صرف یو زلواوره دا او موږ د الله سره په خدام نه جوړو او دا تقریبا 1513 شوی قران بیانېږي هر ورځ د شرک رد کیږي او دا د شرک پرنګل او د شرک پرنګل چې تکل لري کیږي د شرک نه په یا په خانه خلق نه پوي دا پان نو تعالی جد ربنا او یقینا نشان دا دی لوی دی طاقت د رب زمونږه وی دی عزمت در عبز منگا نی دینیولی بی بی لرا پلا ولدا ننائبا ولم تکن لو صاحبا بی بی اولنشتا وانو یقنن شانداری کانو یقولو چوی با سفیحنا بی وقوب زمن پا اللہ شتتا دروغا حشتتا دروغا مخیم دا تیر شوی صورت کاف کے کمنگا برسو کرامدد کو ازن من بوایو پاوا کی جاتی پالا شتتا جاتی پالا وانا زننا اللان تقول الانس والجن او یقنان زمنگ گمان داو چه چری نگو انسانان او جنان پالا دروغا موقع دا سی خلق دے دے با دروغ نوے منتصب بتاوا چه جناتو کم دا سی ناکارشتا و انسانانو کم دا سی مشرکانشتا وانو یقنان شان دےو سسری دے انسانانو نا چپناوے غوطا برجال من الجن پسلو دا جناتو فزادوهم راقا زیاد کو دی بندیانو جناتو لرا راقا سرکشی یا زیاد کو انسانانو جناتو لرا سرکشی زیاد کو هم ضمیر دا فاعل انسانانو تا زیاد کو دی انسانانو هم دی جناتو لرا راقا سرکشی یا زیاد کو جناتو هم انسانانو لرا راہ کا گمراہی لیکن صورت یا نام کے منگ دے بیان کرو پانوم یقینن دا انسانان زنو خیال کئی سنگا چو گمان کئی تاس گمان کئی تاسو سنگ چستاسو گمان دے انسانان اندار زیری ان یقینن دیم خیال کئی یقینن دی گمان کئی لیکن سنگا چو گمان کئی تاسو چی چرے پورت بنی کیا اللہ اسو کا قیامت نشتا وانا لمسنا سما بشگ منگا مسکیرو اسمان تا من برسیدو اسمان تا جنات وے نونون من دی اسمان لرا مل اگڈا کلشوے حرسن شدیدن دارا چوکی دارانو مضبوطنا شدیدن مضبوطو و شعبا و ظلمبونا من ببرختو اس من بر نشختے اس لمبیری شغلی را پسی کی فات بہو شعابن ساقیبا وانا کننا نقود منا مقاعد لسمی او یقینا منگا کناستی درود دینا پاغذی دا کناستی درود پارا دا اور دلو منگا کناستی درود چس وارو وفمی استمیل آنوا سوچ واری او سن اوبمومی دا پارا دا فرزان رشحا بر رسدا لمبا تیارا شغل تیارا وانا لانا لا ندری شر نورید بمن فلار او منگا نپویگو چه آیا دا شرر اراده کلشوی دا پاچا چه پزمک گیری امرا دا بیم ربهم رشدا یا اراده کری پدائی بان رب دا دی اصلا جناتو لا ندری منگا نپویگو او دیو اینا پویگی ها پارس دا رسیگی وانا من نصالحون بشک آباد من ندی نیکان ومن نادو نزارد او بشک آبادی زمن ندی بدمر ناکارا سمچ انسانانو کے نیکان او بدمر دی نو پا جناتو کم درس دی او سم زمن درس کے واقع در ناس دی نیکان خلق او بدان اغا خلاف کئی کنا ترائتا که دادا منگو ڈلی مختلفی رتا یو تالیو منگو تا لیوانی وا سادا ہوندہ کیو یو ظل را گئی مازی گر تیمو ہاں تالیبانو ما سر اوینا تاسو میں پٹ سوال جواب دی مالک تا سر اوینا ایرم مار مالا سا خبر با کے سادا سر اے دن لیکن کم ریتا ہوئی دا سا چل لے ما تا قرآن شروع کا وایا محمد جیګر قران وی ما سوتنی وی ساری مدرسه کې وی وینا ما ته ځان لا ما په زماغه ملګری ما سره جنات دي کنه هغه باندې دا جنات راځل وی هغه وی چې دی مولي سی ته وای چې موږ ته قران ځان له شروع صرف جنات وتا بانا وته نور وته موږ ډیر ناشو ها صرف جنات بیان کی بس ما وی مې تور تو وای چې ما سوتن وی هغه وی چې موږ ما سوتن درس کې کینو ما خیدا دې طرف ته سړی ناشتي دې طرف زمونږ کې خځې ناشتي او بچ دې طرف سره ناشتي تر څو موږ ناشې خواغو دې نارینه او تکین موږ چې ځان نه ممته ما زه خبر نو بازه طالب ځان له شروع کوم نه بیا دې وخت بیا دې ته غیر شنو پتن دې ګینو ها ها وان وانا من سالون ومننا دون ذالکم یک خلق شتا کنا ترائقا که دداو منگا دلی مختلف او باقی داغی مکلف دیو گوری ها کاغی قرآن از دنکو شرک پکیو نواغیم جہنم تبزی اور تبسو جی اور کی بسو جی پاننا زنن ناو بیشکا منگا یقین کو چه چره اخلاص بنوشو منگ دا اللہ نا پزمکا کی و داغیم یقین دی چه منگ دا اللہ نا خلاصی دی نوشو او انسانا دیو اینا تو خلاصی که ماما بابا خلاصی ولنو جزو حربا او هیچری عاجز بنو کمن اللہ للا حربا پتیختا وانا بشکن منگا لمار کلا چواری دو قرآن خدا قرآن بیان پیغمبر آمنا بیهی نمنگی مان نورو پاغ باندی آچاچی مان نورو پخفل رب بانی فلا خافو بخصن ولا راقا نبا یریگی دو کمی دانی کونا چه زمان بدی کی کمشی ولا راقا و ندر جاتی دو بدونا و انا من المسلمون و من القاسطون تقسیم دو جناتو کئی و انا بیشک منگا بازی زمن ندین مسلمانان او بازی زمن ندی قاسطون ظالمان قاسط دو ازدادو ندی پمانا دو قسط دو انصاف سرم راجی و دو ظالم سرم راجی خواه پمن اسلم آغا چاچ اسلام رولو غالک خدا ندا کسان تارلو قس کئی رشداد اسلام وامل قاسطونا وارچی ظالمان دی فکانون شبدی لجہنم حطبا دا جہنم دا پارا خشاک بارن دی با دا جہنم خشاکو گرزی اس ترغیب اور کئی ایمان تا شکلق یا گرے پا دین مانے انو خوزے گے وَاللَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا او که چرتاک لگ پاتی شوی دا خلقا پاغلا را دا توحید بانده پاغلا را دا قرآن بانده دا قرآن پلا رک لکی او انسان پاتی شوی دا توحید و دین پلا را بانده دا اللہ لوزو نبی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا خامخاسی را بکو من دیل را خروب بکو من دیل را تشویل مالا کئی لا اسقینا هم رزق بورکم دیل را مان غدقا رزقن کسی را رزق دیل را سورا چه انسان پا دن مضبوطی و دن کار کئی فتوی بانے اللہ و دیل مان نبول ورکم دو علماء و تاریخ سرے گوری امام رازی اغا سرسو او چاگا مشغلہ دو قرآن و دو سنت شروع کرے دا اغلا اللہ سورا سورا کری دی دا غی پا بچو کی دا غی نسو کی اللہ سا سورا کئی بیا لاس قینا هم مان غدقا خامخا وردو کمان دیتا اوبا دیری چوبا دیری نو آس دیری نو سوبا نشتا آرس نشتا اوبا دیری آرس دیری بیا لاس قینا هم مان غدقا او وقتی تاسو صورتی طلاقی وی ومیت تاک اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یعتصبا سوک چه زمان یریگی زباغل اخلا سیدار مصیبت نورکما او دویم زباغل رزق پریمان ورکما دارنگی صورت عراف کے چراجی شپک نئی نمبر یاد کے ولو انا للقرآ آمنو واتقو لفتحنا علیہم برکات من السمائی والار کدے خلقو کلی والا ایمان روڑوے زما پیو والیبانی او زانی بچ کروے دو شرکنا دو گناہنونا نو لفتحنا علیہم برکات من السمائی نو خامغا من باپرا نسوے بدعبانی دروازی دو براو دخکتنا ماو پی دو براو دخکتنا خزانی کلوے خکلک پاتی نشنو ولیکن کذبو لیکن دیسو کو تکذیبو کو سورت مائدہ کی چراجی اوش پی تشپخش پی تنمبر آیات کے ولو انہو مقام توراتا والانجیل وما انزلے لیہم من ربهم لأکلو من فوقهم ومن تات ارجلهم کدی کلک پاتی شیوے زما پا کتاب باندے زما کتابی جاری کرے ما پا دبرنا دخکتنا خزانے را ورہولوے خزانے ورہی وچی پا دن با نکلکے تو گورا اللہ سر ریر خزانی دی بیا یا لنفتنہم دے دبارا چھ امتحان واخر منگ دے فی پا دے مال کے یا لان نموران اغلار دا شرک او دا کفر دا اللہ واللہ استقامو او کدا خلق لک پا دیشوئے پا اغلار دا شرک او دا کفر بانک لک پا دیشوئے نبیا مرکوم دیل رما ان غدقا بیا مرکوم دیل را رزق دیل را بیا مرزق رکوم لکا صورت زخرف کی چرازی آیات نمبر 33 کی چرازی شوئے ما ولولا ایکونا ناسو ها امتا واحدتا لجعلناو لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم ما با داغی کورونا داغی اندر پیاگانی داغی لاری دسرو دسپنو جوڑے کروے خب یا بچه تا اگا مسلمان هم پخلی کی وہ اتراز لے دا دوارو بانے خود دید پارا چه منگا عذاب ورکو دیل فیه پائے گی او چا چه راز وکاو دا ذکر دقل ربنا دا یا دقل ربنا یا سلکو عذابا سعدا بو بزی دا نبکی دلرا عذاب سختا فانا المساجد للہ بشکا جمعتن خاص اللہ لردی خاص اللہ لردی فلا تدو ما اللہ احدا نمبر سرد اللہ بالمدرگار وانو یقینا شان دا دے لما قام عبداللہ ار کلا چود عبدو دا اللہ بندہ شکر دا اللہ بندہ ولال لے دا مشینو لگوے ولما قام عبداللہ ار کلا چود ولال لے بندہ دا اللہ یدعو شرا بلی دا بندہ دا اللہ اللہ لرا قادو قریب دا خلق یکونو چشی دا خلق علی پاغبانی لبدا را پندہ دا پارد وحلو کله یو بند یو ځکه ولال توحید आवाज کوي نو خلق پیدا پر شوه د پارا د وهلو شیخ القران رحمت الله علی میاوالی چوک ولالو خلق پیدا پن شو وی وا ټول مخید وینو ها ویني پیدا ماته فقټو خلق ویشتا دارنګي قندار ها کوټه بلوچستان کی مسجد قنداری چی غټ یادېږي پای کې د کالو باران ارزه کې چا आवाज کړي نو خلق پی را پانشوی ری نبی علیہ السلام تو پوست داغا ہا سید زپلان نکرے ہوئے تا زیر بن عمر من نفیل لیدلے زمانی دی جاہلیت کی وی آہ ہوئے ماں لیدلے حضرت پدا سے حال کی حین ادمی ہوئے جو جداغا مخمات شوی ہو خلق پکان ویشتو آغا میدان کے ولالو چلی تو ویدو آلی دادا کان مسئلہ ورورا دادا مزود حرن مسئلہ نوا میدان کے ولالے خلق بڑی پکانون یکونون علیہ لبدا یا کراچ ولالے بندہ دا اللہ را بلی دی اللہ بندہ اللہ لرا قریب دا خلق چیشی دا خلق پاغبانی لبدا را پندو دا پارد عبادت چکل مرشی دادا قبر دا بیا رازی و بیا سکی پوچا پار کے سجدے کے ها یا راجی پا اغدا چی پا غبانی لبدا را پندو دا پارا دزدکولو دا علم دزدکولو علم دا پارا راجی علم تی حاصل ای دا اللہ دا بندن ادری پزیمی مو یا دا پارا دا وحلو یا دا پارا دزدکولو او یا دا پارا دا عبادت کولو ٹھیک دے کنا قل وا انما بشک زورا بل قل رب لرا لبرخدار کوم دا سرا حصو کو وا نفذ شرف التصرف بشک از چې ملا املک لكم ضر ولا رشد زوات نلرم تاسو لرا ضرر او نه اسلام پیغمبر و عزت تاسو د پاره مالک نیما او سوره اعراف 188 نمبر آیات کې تیر شو قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله تاسو لا ها قل لا املک لنفسي زان لا دلتو لکم تاسو لا نزان لا مالک ما او نتاسو لا مالک ما دفیده دو نقصان دیو نفس لا لیزی موازه و پیغمبر جون دیو لیزی موازن لده مرا و پیغمبر انی بیشک از چی ما لا یجی دری من اللہ آزن حچری پدا برانی کی ما دا دا لا دا عذاب نسو آوی چری زبا انو ما بیدا لانا مونتا دا زیدا اولی دو زید پنائے الا ابلغو بلاغم من اللہ مگر رسوم زو رسول دا لا دا طرفنا زد اللہ دا طرفنا رسول کوما و رسالاتی و پیغامات دا اللہ رسوم مخلوق تا و آو سوچ خلاف که دا اللہ او پیغمبر دا اللہ فا ان لہو نار جہنم یقینا دا غد بار بیود جہنم آمی شبئی فیا پائی که بدن میشا حتی تردی زار او کلا چوین دیم آغا قیامت چتی سر واز کول واد کولیشی فسیالمون من عذاب و ناصر و آقل و عددا نزر دے چپوی بشری چو سوکو دے کمزور دے امداد او دیر کم و عددا کشمیری پتو بیا لگی و پیغمبر آزن پویگما اقریب ما تو عدون آیا نزدی دے آغا چتی سر واد کولیشی ام یجعل له ربی امدا یا بہو کردی دیر زما رب لری عالم الغیب نفذ شرف لیلم تصرف الزما دے عالم الغیب الزما فی الدعا والا زما را مدد شوالا زما ہوئی پا پتو سی زنو باندلا فلا یزیرو علا غیبی احدا نخکارا کئی نخبری اللہ پا غیب و خلو حصو کا پا خلو غیب سوکا اللہ نخبری بلکل اللہ مستثنا منقطع پماند لیکن سرا لیکن من ارتضا من رسول زن ممتدا و خبر دی لیکن آسو کو چه اللہ تخوفی من رسول دا استازینا فرشتا رسول نمراد استاز فرشتا فا انو بشک دا اللہ یسلکو رالیگی من بین یدی مخیر دی استازینا او من خلفی او رسول دینا رسدا فرشتا تیارا فرشتا نگابانا اللہ چه سوک غرکینو اغر علیگی رسول نمراد اغر فرشته ده مالا جبریل چه کلا کم فرشته وحی دولی نو دا اغر دو وحی فرشته نا من بین یده مخی و من خلفی او رسو داغینا منسک دا دو وحی فرشته مخ امتگاد کی فرشته رسو امتگاد کی فرشته چه وحی محفوظ پاتی شی چه سوک ترازو نکی چکه دې شي دې فرشته سو نقصان کمې کړي نه من بین یده و من خلفي رصدا بشک د الله یسلکو را لېږي د چانه را لېږي دا وحي والا د فرشته نه من بین یده مخله دی وحي د فرشته نه و من قلبي او رسول دی وحي د فرشته نه رصدا فرشته تیارا پهل شګه آغا فرشتا چکل وحی دولی دا حضرت سرا نو دا وحی دا فرشتی نمخیم یو فرشتا روانی رستم تی یو فرشتا روانی مرس کے آغا فرشتی چکل آغی سرا وحی موجودی دا رسل بارا دا دیر بارا لیا لما چزا چه پوشی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان قد ابلغو جتاقی ارسول دے فرشتو رسالات ربیم پیغامات اخفل رب آو دے فرشتے ما تا پورا پیغامات ارسول فاہات بما لدئیہم یا لیا لما دیر پارا چخکارے کی اللہ مخلوق تا خکارے کی اللہ مخلوق تا د پارا دی چ ارسول دے فرشتو پیغامات اخفل رب پورا زکا مخ کے ارسطو تی گار کے نور فرشتے روانی دی فاہات بما لدئیہم او احاتے کرے پارا سوچد دے سردی اللہ و آسا کل شئن عددا او شمیر کرے دے ایو شردہ اما فوس کرے دے ایو شے پید بازش میرے سورۃ الملک نا سورۃ جن پورې د اشفق سورتونو په دې کې رد شرکو نفذ شرف البرکات یولس دلائل سورتو جهنم تا قران ناوریدل سورۃ الملک قلم کې تاجیز فی تبلیغ لس دفه او سورۃ حاقہ کې تخفیف اخروی او درې حالات قیامت سورۃ معارج کې تخفیف تنویر پاغي او زجر منکر د رسالت دا سورۃ نو جن کې دلیری نقلی د نوح علی السلام د او د جناتنا او د شرک اسباد تویر واخر دا به ما سبب نه